10 zł netto miesięcznie w promocji Lease & Drive 1%. 100% Vito za 1% ceny miesięcznie. Mercedes-Benz Vito. Niezawodność, która napędza firmę. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 14 czerwca. Marcin Łukawski. Dzień dobry, jest 8. Serwis, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Burzowy front przesuwa się na wschód Polski, są ostrzeżenia dla 7 województw. Arcybiskup Szikluna gościem obrad episkopatu, tematem ochrona dzieci przed pedofilią. Brytyjski sąd zdecyduje o ekstradycji twórcy WikiLeaks Juliana Assange'a. Dla 7 województw IMGW wydał ostrzeżenia przed burzami oraz upałami. Front atmosferyczny, który przyniósł załamanie pogody, przemieszcza się na wschód. Po ostatnich nawałnicach z deszczem i wiatrem strażacy interweniowali ponad 800 razy. Ponad 170 razy wyjeżdżali strażacy na Warmii i Mazurach. Kilkadziesiąt połamanych przez wiatr drzew, zalane piwnice i 5 budynków, które spłonęły od uderzeń piorunów, to obraz zniszczeń w regionie. Były przypadki, że konary spadły na samochody. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Kilka drzew zostało powalonych na tory kolejowe, 6 na linie energetyczne, między innymi w powiecie braniewskim. Strażacy gasili 5 pożarów. W podelbląskim Aniołowie spłonęły budynki gospodarcze. Od uderzenia piorunem zapaliły się także budynek gospodarczy w Lejdach koło Bartoszyc, obora w podostruckich Rojach i domek letniskowy w ośrodku w Rusi koło Ostrudy. Gaszono też pożar obory w Wozławkach koło Bartoszyc. Służby wyjeżdżały też do ponad 20 podtopień, także instytucji. Wypompowywano wodę z budynku Urzędu Gminy w Pasłęku oraz w Banku Spółdzielczym w Braniewie. Beata Gajlewska, Polskie Radio Olsztyn. Wschodnia połowa kraju wciąż jest objęta ostrzeżeniami drugiego stopnia przed upałem. Termometry wskażą tam powyżej 30 stopni Celsjusza, jak mówi synoptyk Małgorzata Tomczuk. Najgorącej będzie w Małopolsce i na Podkarpaciu. Im bliżej centrum i wschodu, tym cieplej. W centralnej Polsce od 28 do 30 stopni, na wschodzie od 28 do 32. Te najwyższe temperatury, 31-32 stopnie, to jest Małopolska i Podkarpacie. Dziś najchłodniej w Gdańsku, maksymalnie 22 stopnie. Ochłodzenie dla całego kraju synoptycy zapowiadają na poniedziałek. Apelacji od wyroku nie wyklucza adwokat byłego szefa kancelarii premiera, skazanego za niedopełnienie obowiązków przy organizacji lotu do Smoleńska w 2010 roku. Sąd wymierzył Tomaszowi Arabskiemu karę 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 2 lata. Z tym wyrokiem i argumentami sądu nie zgadzam się, stwierdził mecenas Andrzej Bednarczyk. Zapowiedział, że będzie zalecał klientowi złożenie apelacji. Prokurator Przemysław Ścibisz wyrok przyjął z zadowoleniem. Pozytywnie oceniam wyrok w zakresie rozstrzygnięć odnośnie uznania dwóch oskarżonych za winnych, no i przyjętą przez sąd kwalifikację prawną. Inna pracownica kancelarii premiera Monika B. usłyszała wyrok 6 miesięcy więzienia w zawieszeniu na rok. Wyrok nie jest prawomocny. Mówi się o nim, że to specjalista papieża od walki z pedofilią. Arcybiskup Malty Charles Szikluna, gościem obrad biskupów w Wałbrzychu i Świdnicy na Dolnym Śląsku. Drugiego dnia obrad biskupi będą rozmawiać na temat ochrony dzieci i młodzieży, informuje rzecznik episkopatu ksiądz Paweł Rytel-Andrianik. Ksiądz arcybiskup Charles Szikluna podzieli się swoim doświadczeniem w kwestii ochrony dzieci i młodzieży. A jest to w kościele człowiek, który ma bardzo wielkie doświadczenie, dlatego że właśnie przez lata pracował w tej dziedzinie kwestii ochrony dzieci i młodzieży. Biskupi zaprosili arcybiskupa z Malty rok temu. Kilkuset Polaków wzięło udział w spotkaniu z prezydentem w Houston. Polonijna uroczystość była głównym punktem pierwszego dnia wizyty Andrzeja Dudy w Teksasie. 25 lat, nie wiem nawet kiedy. Houston jest Houston, po prostu to jest specjalne miejsce. Jak ktoś przyjeżdża, to po prostu już nie odjeżdża. Mamy bardzo fajną grupkę Polaków w Polonii. Mamy tutaj Kościół Polski. Dziękuję wszystkim nauczycielom, którzy uczą dzieci polskiego tutaj w szkołach w Teksasie, którzy przekazują wiedzę, którzy uczą języka, którzy uczą innych przedmiotów historii. Bardzo dużo jest ludzi przyjezdnych bezpośrednio z Polski od czasów Solidarności poprzez wierzące przyjazdy ludzi. Bardzo dużo ludzi zrobiło kariery w swoich zawodach. Jest dużo profesorów, którzy pracują na lokalnych uniwersytetach. Szacuje się, że w Teksasie mieszka około 250 tysięcy Polaków lub osób polskiego pochodzenia. I jeszcze Londyn na koniec. W brytyjskiej stolicy dziś rozprawa ekstradycyjna Juliana Assange'a. Twórca WikiLeaks broni się przed wysłaniem go do Stanów Zjednoczonych. Początkowo rozprawa miała się odbyć 30 maja, ale Julian Assange nie mógł wziąć w niej udziału ze względu na stan zdrowia. Jego stan zdrowia cały czas się pogarsza, znacząco stracił na wadze, czasem ma problemy z mówieniem. Alarmował niecałe 2 tygodnie temu rzecznik Wikileaks. Zamiast stawić się w sądzie, Australijczyk trafił na oddział szpitalny więzienia we wschodnim Londynie. Ekstradycji twórcy Wikileaks chcą USA. Zarzut? Ujawnienie zastrzeżonych informacji rządowych. Wikileaks opublikowała informacje pochodzące z jednego z największych wycieków dokumentów w historii. Obecnie Australijczyk odsiaduje wyrok brytyjskiego sądu za złamanie warunków wcześniejszego zwolnienia za kaucją. Bo w 2012 roku zamiast stawić się przed sądem, Julian Assange przyszedł do ambasady Ekwadoru i poprosił o azyl. Spędził tam 7 lat. Pod koniec pracownicy placówki zaczęli skarżyć się na jego zachowanie. Australijczykowi groziła wtedy ekstradycja do Szwecji, gdzie miałby zostać przesłuchany w sprawie podejrzenia o gwałt i molestowanie. Losy tego wniosku ciągle się ważą. Julian Assange i jego zwolennicy uważają, że pada właśnie ofiarą represji politycznych. Przekonują, że ponosi karę za walkę o przejrzystość świata wielkiej polityki. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był Serwis Trójki. Sport, Adam Malecki. Toronto Raptors po raz pierwszy w historii mistrzem NBA. W decydującym pojedynku kanadyjska drużyna pokonała na parkiecie mistrzów Golden State Warriors 114-110 i odebrała im tytuł. Raptors w serii do 4 zwycięstw wygrali 4-2. Raptors w 2019 roku zdobywają mistrzostwo, powiedział zaraz po końcowej syrenie komentator amerykańskiej stacji telewizyjnej ABC. Ten finał zapisze się na stałe w kronikach. Pierwszy raz w historii tytuł mistrzowski ligi NBA zdobyła drużyna spoza Stanów Zjednoczonych. W efekt ciężkiej pracy, mówienia sobie wciąż możesz tego dokonać oraz posiadania w zespole tak wspaniałej grupy zawodników. To wszystko jest szalone i wyjątkowe. Toronto, Canada, we brought it home, baby. Mówił na ceremonii dekoracji nowych mistrzów jeden z bohaterów finału, Kyle Lowry. Raptors wszystkie 3 spotkania finałowej serii wygrali na parkiecie byłych już mistrzów. Trzeba jednak przyznać, że Warriors kolejny raz mieli ogromnego pecha. Pod koniec trzeciej kwarty znowu kontuzji doznał Klay Thompson, świetnie grający koszykarz Golden State, który do tego momentu uzyskał 30 punktów. To znacznie osłabiło siłę ognia wojowników. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Najbardziej wartościowym koszykarzem rywalizacji okrzyknięto Kawhiego Leonarda z Toronto Raptors. Marcin Lewandowski został mistrzem biegu na mile. Polak na tym dystansie triumfował podczas lekkoatletycznych zawodów diamentowej ligi w Oslo. Przy okazji ustanowił rekord meetingu i pobił 43-letni rekord Polski. Powody do radości ma także Piotr Lisek. 5 metrów 81 centymetrów w skoku o tyczce to minimum na igrzyska w Tokio. Lisek był drugi, wygrał Amerykanin Sam Kendricks. 5 miejsce Pawła Wojciechowskiego, który już wcześniej otrzymał paszport olimpijski. W rajdzie Sardynii jadą w kolejnej 8 już rundzie Mistrzostw Świata. Pierwszy 2-kilometrowy odcinek specjalny wygrał Sébastien Ogier. Francuski kierowca Citroena został liderem. Na kolejnych miejscach Finn Esa-Pekka Lappi i Estończyk Ojt Tanak. Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak na 24 miejscu. Rajd potrwa do niedzieli. I muszę przyznać, że zainspirowali mnie wcześniejsi nasi słuchacze. Którzy mówili o tym, że rozpoczyna się 24-godzinny długodystansowy wyścig Le Mans. Przed telewizorami nawet 100 milionów widzów z całego świata, a dla polskich kibiców dodatkową gratką będzie zapewne historyczny udział polskiego zespołu w tym legendarnym wyścigu. Barwę naszego kraju reprezentować będzie team Inter-Europel Competition. Jednym z 3 kierowców będzie Jakub Śmiechowski, dołączył do niego Brytyjczycy Nigel Moore i James Winslow, a głównym sponsorem zespołu jest szef sieci piekarni spod Warszawy. Widzisz? Naprawdę? Można. Początek o 15, koniec w niedzielę o 15. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czeka nas zachmurzenie małe i umiarkowane, na wschodzie i południu okresami duże, z przelotnymi opadami deszczu, no i burze. Od Podlasia przez Lubelszczyznę po Podkarpacie i Małopolskę mogą być intensywne i one już się rozpoczęły. 22 stopnie w Gdańsku, tam najchłodniej, 25 w Olsztynie i Zakopanem, 26 w Koszalinie, 27 w Szczecinie, Gorzowie, Bydgoszczy i Toruniu, 28 stopni w Poznaniu i Zielonej Górze, 29 w Białymstoku, Wrocławiu, Łodzi i Opolu, 30 w Warszawie, Lublinie i Katowicach, 31 w Krakowie i Kielcach. Najcieplej dziś będzie w Rzeszowie i w Przemyślu, tam mniej więcej 32 stopnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Wielkie przeceny. Setki produktów w super atrakcyjnych cenach. Tylko do środy. W sklepach Euro i na euro.com.pl.

Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, w studiu Paweł Kukiz, lider ruchu Kukiz 15. Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu. Panie przewodniczący, ile warte jest zwiększenie liczby amerykańskich żołnierzy w Polsce? Bo deklaracji o dodatkowym 1000 żołnierzy towarzyszy zapowiedź zakupów sprzętu i umowa o dostawach gazu LNG i to wszystko tanie nie jest. Czy warto ponosić koszty? No warto jest żyć przede wszystkim, a żeby żyć w bezpieczeństwie, w poczuciu bezpieczeństwa, z całą pewnością największe bezpieczeństwo jest w stanie zapewnić Polsce dobra współpraca ze Stanami Zjednoczonymi. No, mówiąc w wielkim skrócie, Polska nie jest mocarstwem, które jest w stanie samo zadbać o swoje bezpieczeństwo, a jeśli ktoś ma nam pomagać w utrzymaniu tego bezpieczeństwa, to z całą pewnością wybieram Stany Zjednoczone, a nie Związek Sowiecki. Część opozycji i ekspertów krytykuje planowane zakupy, że drogo, że na wyrost, bo na przykład samoloty F-35 są częścią systemu, którego długo mieć nie będziemy, przynajmniej na razie. Grzegorz Schetyna zapowiada, że po przejęciu władzy przyjrze się temu porozumieniu. Jak pan to wszystko odbiera? No Grzegorz, widzę, że się zbliża na jakieś takie, w takie klimaty artystyczne wchodzi, skoro ma tak szeroką, bujną wyobraźnię, że wydaje mu się, że przejmie władzę. No w najbliższym czasie na pewno to mu nie grozi. Natomiast, może powiedział, jeśli przejmie władzę. A no może jeśli, ale właśnie, przepraszam, bo od razu wyciszę na szybki upadek. Aha, bo ktoś zadzwoni. Grzegorz? No Grzegorz, przejmiesz czy nie przejmiesz? Zaraz się dowiemy. No ale to pan dzwoni do Grzegorza? Nie, nie dzwonię. Odkładam ten telefon, żeby nie brzęcza. A bardzo proszę. I teraz tak, wracając do tych zakupów. No wiadomo, jeżeli chcemy mieć tutaj silnego sojusznika, silną armię, musimy również mieć silny, dobry sprzęt bojowy. Wie pani, ja podejrzewam, że tutaj ci eksperci, to są przede wszystkim eksperci związani właśnie z Grzegorzem Schetyną, czy generalnie z opozycją. To jest rzecz porażająca, jak ustrój i konstrukcja ustrojowa i ten konflikt międzypartyjny przenosi się na właśnie takie sprawy jak bezpieczeństwo Polski, jak zdrowie obywateli i tak dalej. A to dalej. Wszystko powinno być ponad podziałami. Oczywiście, że tak. Oczywiście. No to jest właśnie porażające. Mnie nie interesuje, wie pani, konflikt interesów dwóch klanów arystokratycznych, mówię o Platformie, o PiSie, tylko mnie interesuje bezpieczeństwo mieszczan i chłopów. No. A czy dla pana to jest przełom, ta deklaracja? Bo ona oprócz zwiększenia obecności żołnierzy zawiera różne ciekawe punkty. Wie pani, ja wolałbym, żeby, mówiąc w ogromnym skrócie, żeby po prostu przenieść bazy z Niemiec do Polski, skoro przesunęła się ta granica Unii Europejskiej, bardziej na wschód. Polska jest tutaj, graniczy z Sowietami. Ale chciałbym, żeby była tak wielka liczba żołnierzy. Znaczy z Rosją, przepraszam, to już nie jest, to nie są tak, to... Tak, ale jeśli chodzi o Niemcy, to tam jest ciągle dosyć duża liczba tych żołnierzy. No, pan tam chciałby... jest chyba ich, co, nie wiem, 35 tysięcy w tej ja chwili. Ja dokładnie nie pamiętam, ale też dokładnie nie pamiętam, ale duża, na pewno jest dziesięciokrotnie co najmniej wyższa liczba. Tak, z całym, bo tak chciałbym, aby byli przesunięci, żeby to nie były bazy tylko tymczasowe, rotacyjne. Ponieślibyśmy koszty infrastruktury. Z całą pewnością, to nam się opłaca. To bardzo dużo pieniędzy byłoby, jeżeli teraz pani redaktor, mamy wydać 2 miliardy na infrastrukturę. Proszę mi powiedzieć, czy gdyby, znaczy wszystkiego oczywiście. Ale proszę najlepszego... ze mną nie polemizować, ja tylko... No to ja, a ja tylko, ty też ja, tylko. Ja tylko no. Panu mówię o 2 miliardach i chcę a, wiedzieć, czy pan... Bogata jest, jak pani tylko o 2 miliardach mówi. Panie to. Przewodniczący, chcę wiedzieć, czy dla pana 2 miliardy razy ileś tam, jeśli byłoby więcej żołnierzy, to jest kwota do zapłacenia. Wszystko jest kwestią umowy i wszystko jest też w dużej mierze dyplomacji, która powinna wskazać Stanom Zjednoczonym i jak gdyby udowodnić, że Polska jest naprawdę strategicznym miejscem i od stanu bezpieczeństwa Polski zależy stan bezpieczeństwa wszystkich sojuszników NATO. Wtedy te koszty mogłyby być mniejsze. Natomiast co do kosztów infrastruktury, naprawdę... Wie pani, jeżeli człowiek na przykład, łatwo się mówi człowiekowi zdrowemu, że a, to szkoda pieniędzy na to czy na tamto i tak dalej, na jakąś ochronę zdrowia, ale w momencie, kiedy zaczyna chorować, oddałby wszystko, żeby znowu być zdrowym. Może nie mieć pieniędzy, ale chce żyć. Jasne, i tak dalej, ale i tak lewicowi dalej. Politycy na przykład a propos zdrowia mówią, żeby nie wydawać na zbrojenia, bo to nie ma sensu, tylko żeby wydawać na zdrowie. No to można z tego wysnuć wniosek, że lewicowi politycy chcą, żeby bezkosztowo wróciła armia sowiecka do Polski i dbała o zdrowie obywateli lewicowców. Natomiast, no oczywiście żartuję, na zdrowie. Ostatnio uczestniczyłem, troszeczkę zboczę z tematu, ale ostatnio uczestniczyłem w konferencji poświęconej właśnie zdrowiu w Państwowym Zakładzie Higieny w Warszawie, gdzie był m.in. Kosiniak-Kamysz, byli przedstawiciele wszystkich opcji politycznych z Wiosną włącznie i rozmawialiśmy właśnie o problemach zdrowotnych i tam przypomniałem wszystkim uczestnikom, że było już takie spotkanie, że reforma służby zdrowia wymaga z całą pewnością kilkunastu lat. Tu się pani chyba zgodzi, prawda? Więc najpierw trzeba by było napisać wspólnie, wszystkie opcje polityczne powinny napisać umowę taką konsensualną o ochronie zdrowia, podpisać ją, a następnie ze względu na tą durną ordynację wyborczą i na ten partyjniacki system, gdzie władza, najczęściej jedna partia sprawuje władzę maksymalnie 8 lat, a więc nie kilkanaście, powinny podpisać taką umowę wszystkie partie, że bez względu na to, kto będzie miał władzę, tę reformę zdrowia będzie wdrażał w życie. Ponieważ pan zboczył, już kończę, to wracam. Kończę. I wiem, że troszkę przedługi wątek. Ale złożyłem taką propozycję wszystkim szefom opcji parlamentarnych w obecności pana prezydenta Rzeczpospolitej i w obecności pana ministra Szumowskiego. Nikt nie był zainteresowany pracą nad wspólną reformą, ustawą nad służbą zdrowia i wspólnym wprowadzaniem. A wie pani dlaczego? Bo partie polityczne są zainteresowane graniem tak bezpieczeństwem czy zdrowiem ludzkim. To jest granie swoich partykularnych, partyjnych interesów po to, by po prostu wygrać wybory i zawłaszczyć spółki Skarbu Państwa, stanowiska, rady nadzorcze i miejsca pracy dla rodziny. Rodzina na swoim. Wracamy na tory, które ja ułożyłam. Wczoraj były szef Kancelarii Premiera Donalda Tuska, Tomasz Arabski, został uznany za winnego niedopełnienia obowiązków przy organizacji lotu do Smoleńska i dostał wyrok w zawieszeniu 10 miesięcy, w zawieszeniu na 2 lata, 10 pani redaktor, miesięcy. Ja... Czy to jest wyrok sprawiedliwy? Znaczy, bo... pani redaktor, ja nie bardzo rozumiem tego wyroku. Znaczy co, że jeżeli w ciągu 2 lat pan Arabski po raz kolejny nie będzie postępował, po raz kolejny dopuści do katastrofy, to pójdzie siedzieć? Czy ja? Ale co to jest? Jakie zawiasy? Że powinien dostać bez zawiasów? No ale oczywiście, że bez zawiasu. No dla mnie w ogóle sama na logikę. Jeżeli się człowiek, który w jakiejś mierze przyczynił się do katastrofy smoleńskiej, on dostaje w zawiasach, znaczy co ma sędzia nie, na myśli? Ale myślę, chwileczkę, to co ma to... ale co sędzia ma na myśli? Że jeżeli dopuści do drugiej takiej katastrofy, nie, to wtedy pójdzie nie do... Nie, jeżeli nie popełni przestępstwa, myślę, że na tym polega wyrok w zawieszeniu. Że ukradnie batonik, to wtedy pójdzie siedzieć za katastrofę smoleńską, według pana tak? Powinien siedzieć za katastrofę smoleńską. Tomasz oczywiście, Arabski, tak? Masa, sam pewności. I urzędniczka, która też została skazana. Bezwarunkowo powinien pójść do kryminału. Nie mam do pudła i nie mam co do tego wątpliwości. Tyle osób, blisko 100 osób i wie pani, to jest jakaś kpina. Tam były naprawdę zaniedbania i nie mówię tego w jakimś kontekście ochrony pójścia za którąś ze stron, czy PiS-em, czy panem Kaczyńskim i tak dalej. Ewidentnie jako urzędnik popełnił takie błędy, które zaskutkowały, między innymi przyczyniły się do śmierci 96 osób. Za to dostać 10 miesięcy świadczy to o tym, że w tym systemie są po prostu nawet przy tak wielkiej tragedii połapani wszyscy po prostu i kruk krukowi w oka nie wykole. Panie przewodniczący, wczoraj prokurator Bogdan Święczkowski, prokurator krajowy, informował posłów, że Marek Falenta będzie przesłuchiwany w sprawie jego listu do prezydenta. Mówił też, że przeciw Falencie toczą się jeszcze 2 sprawy. Czy pan już wie tyle o sprawie Falenty, ile chciałby pan wiedzieć? Czy jeszcze jest szansa, żeby dowiedzieć się więcej? Z całą pewnością zawsze jest szansa, żeby dowiedzieć się więcej. A pan w ogóle mu wierzy? Falencie? Tak. Nikomu tutaj nie wierzę do końca w tej sprawie. To jest tak brudna sprawa i tak skomplikowana i tak niebezpieczna dla zdrowia i życia, skoro o tym już rozmawiamy, że tutaj można, ja się nie dziwię, że pan Falenta tutaj robi różnego rodzaju wrzutki, różnego rodzaju... On po prostu nie chce siedzieć i boi się prawdopodobnie również o życie. Czyli konfabuluje pana zdaniem? Nie, ja nie powiedziałem, że on konfabuluje. Mówię, że robi wszystko. Sypie, ja nie wiem. Po prostu? Ja nie wiem. Ja, może jest sygnalistą, może nie wiem, co on tam ma. Wie pani, jeżeli... Chce być świadkiem koronnym. Pani redaktor, jeżeli człowiek, który nagrywał tych kelnerów, jednocześnie w tym samym czasie handlował węglem z Rosją, miał kłopoty finansowe i tak dalej, no to jest to dość skomplikowana sprawa, żebym ja jednoznacznie powiedział. Polityków nagrywał chyba, nie kelnerów nagrywał? Nie, przepraszam, to może się przy... No to trzeba było wcześniej zwrócić uwagę i ja nie myślałam, że brnął. Ale ja też wszystkiego nie wiem. Może też nagrywał kelnerów. Może to było takie piętrowe nagrywanie. Kelnerów. Jest jedno jest pewne. Taśmy są nie tylko w dyspozycji, nie były tylko w dyspozycji pana Falenty, były również w dyspozycji funkcjonariuszy policji działających pod przykryciem, którzy prowadzili różne działania operacyjne dotyczące też i innych spraw. Taśmy mogą być, skoro pan Falenta zaangażowany w ten proceder, tak jak powiedziałem, często jeździł do Rosji, handlował z Rosjanami, miał kłopoty finansowe, mówię tu o węglu, więc mogą być w dyspozycji służb rosyjskich. Musimy biec i tak dalej. Wczoraj z klubu Kukiz 15 odszedł poseł Krzysztof Sitarski. Tak. Czy pan płacze? No jak pani widzi, przyszedłem tutaj zauzawiony. Ale może pan już pani redaktor, pani redaktor, poseł Sitarski odkrył brak demokracji w klubie Kukiz 15 w momencie, kiedy pan Tobiszowski, były wiceminister energetyki i górnictwa, został europarlamentarzystą i pojawił się wakat na stanowisku wiceministra energii. A ponieważ jest w dobrych relacjach pan Sitarski z Prawem i Sprawiedliwością, najprawdopodobniej liczy, podobnie jak kiedyś pan Andruszkiewicz, na funkcję wiceministra w tym resorcie. To cała filozofia. I ale, tyle. Ale tak pan przypuszcza, czy coś pan wie? Po prostu, wie pani, no tak huczy w sejmowych kuluarach, to czy on tą funkcję dostanie, czy nie. No to będziemy to się przyglądać. To będziemy się przyglądać. To ciekawe bardzo jest. Natomiast po prostu tak sobie założył i tyle. Ja go nawet prosiłem, powiem szczerze, prosiłem go, mówię, Krzysiek, no przełóż chociaż o tydzień, żebym ja doprowadził te swoje różne rozmowy do końca. No właśnie, no to już mamy mało czasu, ale dobra, już, dobra, spokojnie. Ale nie spokojnie. Przedłużymy, zrobimy stan wyjątkowy, zawłaszczymy radio i te. Dobrze, proszę mi powiedzieć, z kim pan rozmawia? O czym, jaki jest plan tych rozmów i jaki plan jest przede wszystkim jeden. Cel jest jeden podstawowy, z tym celem przyszedłem. Nadanie wszystkim obywatelom w Rzeczypospolitej Polskiej indywidualnego prawa startu do Sejmu, brania udziału w wyborach do Sejmu. To jest mój cel, tego się będę trzymał. No dobrze, nie ale, wiceminister. Ale, trzeba, pan, ale dobrze. Trzeba dojść to jest klucz, do tego celu. No. Tak, dlatego rozmawiam z każdym, tym, kto mi w tym pomoże. Czy to będzie partia władzy, no dobrze, czy to będzie PSL, pomoże? Czy na, to będą ten ludzie. Moment widzi pan takie osoby, które panu na pomogą? Ten moment, na ten moment widzę, że szanse na wejście do parlamentu i to jeszcze na dodatek w ilości takiej, by być rzeczywiście, mieć duży wpływ, jakby wymóc ten nadanie tego biernego prawa wyborczego dla wszystkim obywatelom, czy obligatoryjnych referendów, są bliskie zera. W związku z czym, a ja tu przyszedłem na te intencje, nie na intencje objęcia ministra, no dobrze, czy dania panu Sitarskiemu możliwość odjęcia fotela wiceministra. Bo czas minął. Co w związku z tym? W związku z tym rozmawiam, proszę pani, intensywnie, pani redaktor, i w połowie przyszłego tygodnia powinienem wiedzieć wszystko, gdzie idę, w jaki sposób idę, czy jest szansa na wprowadzenie tych kluczowych zmian. Jeśli ale na przykład z PiS-em partia pan władzy. Pójdzie? A jeżeli mi pan prezes podpisze taką deklarację przed kamerami, zrobimy umowę, gdzie mówimy o jednomandat, o ordynacji mieszanej, 230 JOW-ów, 230 partyjnych, taki troszkę okrągły stół, 230 partyjnych miejsc, jeżeli podpisze mi deklarację, że będziemy zmierzać do zmiany ustawy referendalnej, do tego jest potrzebna zmiana konstytucji, to wtedy pójdę. Jeżeli taką deklarację bardzo zrobi PSL, Paweł rozpatruję PSL. Zaproponował okrągły stoliczek prezesowi Kaczyńskiemu. Stoliczek to może za mało powiedziane. Paweł Kukiz, dziękuję bardzo. Beata Michniewicz. Zapraszamy do reklamy. Teraz do każdej lodówki zakupionej w MediaMarkt

Polskie Linie Lotnicze LOT dzisiaj wieczorem zainaugurują bezpośrednie rejsy na trasie Warszawa-Bejrut w Libanie. Będzie to powrót narodowego przewoźnika na tę trasę. Ostatni raz latał tam pod koniec 2016 roku. Planowany czas lotu to 3 godziny 25 minut. Rejsy w czerwcu, wrześniu i październiku będą odbywały się 4 razy w tygodniu, a w lipcu i sierpniu 5 razy. Uruchomienie połączenia przewoźnik motywuje rosnącym w ostatnich latach ruchem z Europy do Libanu. PKN Orlen otrzymał Nagrodę Gospodarczą Polskiego Radia w kategorii Skarb Narodowy. Koncern paliwowy został nagrodzony za rozwój infrastruktury, długoletnią działalność na rynku oraz nowoczesny kontakt z klientem. Dyrektor Biura Komunikacji Orlenu Joanna Zakrzewska przypomniała podczas gali w Trójkowym Studiu Osieckiej, że płocki koncern już po raz trzeci jest laureatem tego wyróżnienia. Zaszczyt jest również dlatego, że jesteśmy po raz trzeci w tym rankingu i traktujemy to trzecie wyróżnienie, trzecie pierwsze miejsce po raz kolejny jako olbrzymie zobowiązanie. Będziemy się starać utrzymać. Drugie miejsce w tej kategorii zajął Bank Gospodarstwa Krajowego za wspieranie rozwoju polskiej gospodarki, a trzecie grupa PZU za dbanie o bezpieczeństwo w komunikacji drogowej. Ekonomia Trójce wróci krótko po 9:00 na audycję Winien i Ma zapraszam w imieniu Wiktora Legowicza. W kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, na wschodzie i południu okresami duże z przelotnymi opadami deszczu. No i burze będą i one już są od Podlasia przez Lubelszczyznę po Podkarpacie i Małopolskę. Tak to będzie wyglądało. Jeśli chodzi o temperaturę, no to zróżnicowana, bo od 22 stopni się zaczyna. Tak będzie w Gdańsku 25, w Olsztynie i Zakopanem 26, w Koszalinie i Jeleniej Górze 27, w Szczecinie, Gorzowie, Bydgoszczy, Toruniu 28, w Poznaniu i Zielonej Górze 29, w Białymstoku, Wrocławiu, Łodzi i Opolu 30 w Warszawie, Lublinie i Katowicach, 31 w Krakowie, Kielcach, 32 najcieplej w Rzeszowie i Przemyślu. Słuchacz prosi, żeby ze szczególną atencją potraktować Radom, bo prosi o pogodę dla Radomia. Bardzo proszę, dziś w Radomiu 29 stopni. Wszystko w porządku, panie redaktorze? Udam się... No tak, znalazłem już karteczkę, wszystko się zgadza. Bardzo dziękuję. Zaginęła na chwilkę. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Uratować komuś życie? To niesamowite uczucie. Ty też to poczuj. Tak jak ja. Ja. I ja. Zamów pakiet rejestracyjny na dkms.pl. Zostań dawcą szpiku. I uratuj komuś życie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz do każdej lodówki zakupionej w Mediamarkt dodajemy puszki napoju Pepsi. Na przykład do inoksowej lodówki Beko No Frost za 1499 zł. Dodajemy aż 150 puszek napoju Pepsi. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból. Wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety w postaci tabletek musujących szybko gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ależ podałem temperaturę dla Radomia. Podałem przecież. Dzień dobry. Ja się chciałem zapytać, jaka jest pogoda na lotnisku w Radomiu, bo będę leciał do Egiptu i nie wiem, jak mam się ubrać. Pozdrawiam. Czuwaj. Czuję prowokację. 2273, 29 stopni w najcieplejszym momencie dnia w cieniu będzie. Za 23 minuty 9:00. Dziś sytuacja taka, która się kiedyś już zderzyła. Mamy dwie piosenki dnia. Zaczynamy od piosenki numer 1. Bisz łamane na Radex. Lasko, masz tapetę w starym stylu, lasko, lasko, masz tapetę w starym stylu, lasko, lasko, masz tapetę w starym stylu, lasko. Myślenia nie kupisz, za resztę zapłacisz kartą. Ho, no i co ty dziś na siebie włożysz? Jaki masz na siebie pomysł, pomyśl.

ty rzucasz. Wszyscy goście są tacy sami, tak jest na pierwszy rzut oka. Łzy spływają stróżkami, trzepoczesz rzęsami, tuż spływa barwami po bokach. Na policzkach masz obrazy poloka. Ile waży twoja przeszłość i droga? Ciężko jest ci to oddać słowami. Twoje łzy jak pieprzone tsunami, falami ja. I ty tak jak ogień i woda. Zamiast kochać to wciąż się zwalczamy. Nasze ciała stają się żywiołami. To co jest między nami chciałbym zacząć od nowa. Ale nic tak nie rani jak słowa. Ja i ty tak jak król i królowa. Jak dynamit jest wybuchowa ta mieszanka. I ciężko w to znów inwestować. Więc sama niesiesz swój uśmiech. Wymuszony jest i trochę sztuczny. Białe ruski ci wchodzą jak woda. Chciałabyś zwymiotować te uczucia jak trunki. Taka jest dzisiaj miłość od kuchni. Od niej uciec chcesz jak rozwódki. Znam cię wzdłuż i wszerz. Może pójdźmy gdzieś dla odwagi weź 200 wódki. Być szczęśliwa, wiecznie młoda. Chcesz coś jeszcze móc zbudować. Coś przemija jak uroda. Gra jak sushi jest surowa. Niemożliwe jest nasze wspólne życie. Jak egzystencja na słońcu. Ulatujesz tak jak dusza na końcu. Ale nadal. Czyli piosenka dnia numer 2. Za 15 minut będzie 9. Z Marcinem Pośpiechem wybierzemy się teraz hen-hen w daleką podróż. Audycja podróżna. Dzień dobry. Bezludna kraina, pełna zwierząt, wysokich gór i lodowców. Alaska, bo o niej mowa, to największy, a zarazem najdzikszy stan USA. Miejsce dla indywidualistów. Kilkukrotnie odwiedził ją podróżnik, organizator wypraw Tomasz Tułak. Wcześniej byłem w Stanach, a chciałem zobaczyć Alaskę ze względu na przyrodę. Lodowce, niekończące się góry, tundrę. Wreszcie udało mi się zrealizować swoje marzenie. Pojechałem tam na 2 miesiące, potem wracałem. Co w Alasce jest tak urzekającego, bo to było twoje marzenie i marzenie, które nie okazało się rozczarowaniem. Też to była szalona wyprawa studencka. Ja pojechałem tam tak naprawdę nie mając pieniędzy i żeby móc podróżować po Alasce, to musiałem szukać pracy. I to też, no, warto o tym wspomnieć. To był mój któryś raz w Stanach. Ja nie miałem już pozwolenia na pracę i musiałem tej pracy szukać na czarno. Dało się, ale nie było łatwo. Gdzie pracowałeś? Pracowałem w takiej firmie z samochodami kempingowymi, gdzie to zmywałem te samochody. Ale to Alaska, tu nie ma prostej drogi dla chcących pracować nielegalnie. Tak jak Stany, można powiedzieć, że kraj bez nielegalnych emigrantów, którzy pracują, to chyba nie miałby pracy bytu, dlatego że całe południe właściwie pracuje nielegalnie. Miałem okazję pracować wcześniej na Florydzie, gdzie wszyscy praktycznie pracownicy hoteli znanych marek nie mieli żadnego pozwolenia na pracę. Od menadżerów do sprzątaczek tak naprawdę nikt nie miał papierów. I to wszystko funkcjonuje, natomiast Alaska już nie. Na Alasce na terenie 5 razy większym od Polski tak naprawdę żyje 700 tysięcy ludzi. Połowa z tego żyje w Anchorage, w takim mieście trochę kolonii. No tutaj jakby to inaczej wszystko jest regulowane. Jak się podróżuje po Alasce? Zdecydowanie tej infrastruktury brakuje. Alaska jest dzika, ale dużą zaletą podróżowania po Alasce jest to, że na południowym wschodzie jest całkiem bogata sieć autostrad. Tak naprawdę mamy tu autostradę Glen, która ma paręset kilometrów, która biegnie wzdłuż pasma górskiego Czugacz, gdzie mamy cudowne lodowce. Potem mamy z południa na północ autostradę nad Morze Arktyczne. Ale zaraz. Kupiłeś sobie tam samochód? Czy to, nie wiem, stopem podróżowałeś? Czy w ogóle tam można stopem jeździć? Tak naprawdę wszystkiego po trochu. Nasz pierwszy mały samochód za $400 naprawdę nas zawiózł daleko. To był taki mały samochód kempingowy i mogliśmy w nim spać. Po miesiącu się zepsuł. Potem podróżowałem na stopa i tutaj to były chyba najlepsze historie stopowe w moim życiu, dlatego że udało mi się między innymi dojechać nad Ocean Arktyczny. Jeden kierowca ciężarówki zabrał nas ze sobą na przejażdżkę, no bagatela 3-dniową i 2 noce spaliśmy u niego w kabinie. Jechaliśmy przez tundrę, jechaliśmy przez góry Bruksa nad Ocean Arktyczny. Widzieliśmy woły piżmowe, karibu. Po raz pierwszy widziałem zorzę polarną. To była fantastyczna przygoda. Poznałem wielu fantastycznych ludzi. Po moich różnych doświadczeniach na kontynencie amerykańskim tutaj spotkałem się głównie z życzliwością i wiele razy zdarzyło się, że ludzie zapraszali nas na noclegi, przyjmowali do siebie. Nie było takiej atmosfery nieufności, jak nieraz pojawia się na właśnie kontynencie amerykańskim. No właśnie, to podjąłeś ten wątek, no to go kontynuujmy. Jacy są ludzie na Alasce? To są ludzie, którzy świadomie przyjechali w te rejony, szukać spokoju, szukając przyrody, wolności. To są wielcy indywidualiści, ludzie, którzy mieszkają w fantastycznych miejscach, bo no, na Alasce takich nie brakuje. No, wiąże się to oczywiście z trudnymi warunkami, w jakich się żyje, ale to też bywa różnie, dlatego że te trudności są wielorakie. Na południu, przy fiordach, klimat jest bardziej oceaniczny, więc tutaj jakby wahania temperatur nie są wysokie. Nawet zimą nie ma za wiele mrozu. Natomiast interior, wnętrze Alaski tutaj już jest dużo chłodniej. Tutaj temperatury mogą spadać zimą do kilkudziesięciu, nawet 50 stopni, więc to już jest zupełnie inna historia, trochę jak na Syberii. Alaska to kraina łososia, więc na fiordach przy rzekach od czerwca do września płyną tysiące, miliony łososi, więc jakby... Czyli ty stałeś przy rzece, obok niedźwiedź stał i obaj jedliście i nikt sobie nie wchodził w paradę. Nie będzie przesady, jak tak powiem, bo to były miejsca naprawdę aż nie do uwierzenia momentami. Na przykład nad Zatoką Valdez, no to, żeby to bardziej plastycznie opowiedzieć, w odległości 100 metrów od siebie naprawdę był niedźwiedź. Zaraz obok siedział na gałęzi orzeł amerykański. Obok polowały na łososie słonie morskie i w tym całym tłoku zwierząt jeszcze stało około 10 rybaków. Jakby. A w tle powiewała flaga amerykańska. Naprawdę nie przesadzam i tak właśnie wygląda życie na Alasce. Ja byłem w szoku, że w ogóle coś takiego może mieć miejsce. Praktycznie co paręnaście kilometrów mamy inny lodowiec, mamy inne krajobrazy, inne góry, no więc żyć nie umierać. Zdjęcia Tomka Tułaka z Alaski znajdą Państwo na Facebooku Audycji Podróżnej. Audycja Podróżna. NASA otworzy Międzynarodową Stację Kosmiczną dla turystów. Jak podaje New York Times, nocleg ma na niej kosztować 35 tysięcy dolarów za noc. Do tej ceny trzeba doliczyć jeszcze koszt transportu. Dodajmy, loty turystyczne na Międzynarodową Stację Kosmiczną miały już miejsce, odwiedziło ją 7 osób, a organizatorem podróży była Rosja. Od przyszłego roku odlatujący z Heathrow będą mogli przewozić w swoich torbach podręcznych dowolne ilości płynów. Teraz na lotniskach obowiązuje norma 200 ml butelek. Większe przed lotem należy wyrzucić. Nie trzeba też będzie wyjmować z bagażu wszystkich urządzeń elektronicznych. Od 2020 roku na największym lotnisku na wyspach zaczną działać skanery umożliwiające stworzenie trójwymiarowego obrazu poszczególnych przedmiotów schowanych w bagażu. Ma to zdecydowanie skrócić czas kontroli. Podobne rozwiązania już funkcjonują na niektórych lotniskach w USA. Marcin Pośpiech, do usłyszenia. Bardzo dziękujemy, panie redaktorze. Od razu się państwu przypomniał przystanek Alaska. No i taki ciąg myślowy nam się tutaj ułożył. Przystanek Alaska. Chris o poranku, lokalne radio. I Rammstein oczywiście. Ale chyba mała zmyłka nastąpiła. Rammstein, kein Vogel singt. No i ciąg myślowy został zaburzony, ale bardzo przyjemny utwór melodyjny i zdaje się o miłości. Rammstein, Rammstein. To tyle dziś w audycji porannej. Sporo pytań. Aha, na koniec oczywiście jeszcze jedno. Proszę pana, mam takie uprzejme pytanie. Chciałabym się dowiedzieć, czemu pan Wojciech Mann dzisiaj nie prowadzi audycji? A, no dlatego, że dziś pan Wojtek jest w Krakowie. A, jest w Krakowie, okej. Bardzo uprzejmie dziękuję, pozdrawiam. Cała przyjemność po mojej stronie, bardzo dziękuję. Tak, pan Wojtek jest dzisiaj w Krakowie. Gdyby ktoś z państwa był w Krakowie przebywał, to może spotkać pana Wojtka i przypominamy, bo mówiłem już o tym, że dziś wernisaż wystawy Kazimierza Manna. Sztuka to sztuka w Muzeum Etnograficznym w Krakowie. Dom Esterki, ulica Krakowska 46, o 18:00 wernisaż tej wystawy. A wystawa będzie dostępna od jutra, od 15 czerwca do 28 lipca. Tak to wygląda, proszę pani. A, super. Bardzo panu dziękuję za informację. Pozdrawiam. No, cała przyjemność po naszej stronie, jeszcze raz przypomnę. Polecam państwu tę wystawę, oczywiście taty pana Wojtka. Halinka Wachowicz, Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Łodej, Marcin Łukaszki. Dziękujemy i do usłyszenia. No prosili państwo, żeby żwawiej. No proszę. Zapraszamy do reklamy. Teraz do każdej lodówki zakupionej w MediaMarkt dodajemy puszki napoju Pepsi. Na przykład do dwumetrowej lodówki marki Bosch No Frost w klasie A++ za 2099 zł. Dodajemy aż 200 puszek napoju Pepsi. A do białej lodówki Side by Side marki LG z kostkarką za 4499 zł. Dodajemy aż 300 puszek napoju Pepsi. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt.